Sziasztok, ez a Bodybuilder Rádió, mondhatni végre. Mert hogy visszatértünk a nyári szünet után, ami főleg neked volt nagyon nagy szünet, meg nyaralás, végtelen bulik. Igen, amíg... igen, abszolút, de végre jól kipihentem magam. Szerintem ez még a hangom is hallatszik, meg egyébként többen is jelezték, hogy a BBTV-ben is látszott, hogy milyen jó kipihent vagyok. Hát nagyon jól esett a... leveleket, hogy hiányzott mindenkinek a BB rádió. Igen, ennek neki... örülök, hogy függőség van és elvonási tüneteket éreztetek, de egyszerűen képtelenség volt BB rádiót csinálni, mert nagyon sok mást is képtelenség volt csinálni. Hát a BBTV-t is úgy kalapáltuk össze, hogy valami iszonyat jó nagy késéssel, ugye ez mindenkinek feltűnt valószínűleg, bár a késést az is okozta, hogy belekartom tenni a Muscle Beach-et. A másik probléma ezzel kapcsolatban, hogy a Muscle Beach-en szándékoztam forgatni most egy BBTV szintű dolgot, ami egyrészt a Bodybuilder Gym-es történet miatt, mert ugye most itt alapvetően arról beszélünk, mindjárt visszatérek rá, hogy megmagyarázzam annak, aki esetleg nincs képben. Tehát a Bodybuilder Gym-es történet miatt nem tudtam normális dolgot forgatni a Muscle Beach-en egyrészt, másrészt amúgy a Muscle Beach jellege miatt sem nagyon tudtam forgatni a Muscle Beach-en BBTV szintű dolgot. Ezt értette például? Én értem, mert nekem már elmondtad, de szerintem a hallgatóim még nem értik. Tehát arról van szó, hogy a BBTV-vel próbálunk valami sztoris dolgot tenni, nem ilyen riportos dolgot. Jó napot kívánok! Pitymallik a Tika mezőn, és akkor én itt vagyok Kis Pista az RTL klubtól, és innen meghallgatjuk Mari nénit akkor, hogy most hogyan vannak a tikok itten, mennyit ellettek, mennyi tojást. Hát! Nagyon jól ellennek a tikok mostanában! Hát ugye nem ez a szintű dolog van, hanem egy kicsit, nem tudom, ezt remélhetőleg már észrevettétek azért, hogy a BBTV sztoris. Tehát próbálunk valami sztorit belerakni, és egy ilyen rendezvény, mint a Muscle Beach, ezt nem nagyon lehet megcsinálni, mert a Muscle Beach-en már azt sem lehet megcsinálni, hogy egyáltalán amit fölvegyél normálisan. Ha megnézitek a Scitech Media teljesen más, mint mi vagyunk, ők meg sem próbálnak sztorit csinálni, nem is ez a céljuk. Ők megpróbálják a feelinget átadni különböző videós tartalmakban, mert ez náluk egy ilyen márka image közvetítés. És nem is próbálnak meg tartalmat gyártani. Ez nem feltétlenül egy nagyon rossz dolog, mert egy táplálékkiegészítő gyártó mi a francban gyártanak. Persze, tehát nem ez a dolguk. De nem is erről van szó, hogy rossz dolog vagy jó, csak más. Mi viszont tartalmat gyártunk, történést gyártunk, sztorit gyártunk, egészen megmutatunk emberi oldalakat, akár érzelmeket, akár történetet, mélységet próbálunk valamit csinálni rajta, vagy belőle, mint mit tudom én, mondja egy híres filmrendezőt, egysőt eszembe, mindegy. Nem csak viccelek persze. Ugye ezt a Muscle Beach-en, amikor ott van egy csomó ember, és akkor mi? Oda megyek mikrofonnal, és megkérdezem, hogy hogy érzed magad, mennyire süt a nap? Szerintem ez nagyon jó lenne, oda mész a Humpet Gabóhoz, és megkérdezed tőle, hogy most hogy érzi magát. Nem tudom, vagy... nem tudom, kiről beszélsz, de az nem volt ott. Az egy nyomorult féreg egyébként. Maradjunk ennyiben. Szóval emiatt is nehéz nekem. Volt egy sztori elképzelésem, hogy mit csinálok a Muscle Beach-ben. Az a legrosszabb, hogy volt egy elképzelésem, hogy mit csinálok. De nem tudtam megcsinálni. Ezt most nem lehetett idén megcsinálni. Viszont én ezt beterveztem az adásba, úgyhogy muszáj volt valamit csinálni. Na és ezt mondják kicsit, hát nem kicsit, vagy nem nagyon, nem tudom, ezt én vonzónak tartom. Az mit jelent? Vonzó újságíró, és az, amikor van valami, amiről nem tudsz értelmes dolgot csinálni amúgy, mert maga az a valami, az nem elég ehhez, és az most nem minősítés, hogy jó vagy rossz, csak lehet, hogy nem alkalmasak a körülmények arra, hogy forgass ott, vagy írj ott valami olyat. És ez a Muscle Beach az fokozottan nem arról szól, hogy én tudjak forgatni, hanem ott minden szempontból, tehát például nem is vittem rendes kamerát, a legkisebb kamerát vittem el, ami elég jó kamera, nem erről van szó, de nem fogom a legdrágább kamerát elvinni a homokba. Azt, hogy úgy értse mindenki. Tehát ezt nem játszok még egyszer. Tavaly is vakaráztam, nem tudom, meddig a homokot, ami nem tesz túl jót az optikának például. Na de mindegy, a lényeg az, hogy beleszőttük ebbe a történetbe, akkor már mutassuk meg totál a valóságot, anélkül, hogy ilyen reality tévés szart csinálnánk, és akkor megmutattuk azt, most a BBTV-ben, hogy nekem hogy volt a Muscle Beach. Anélkül, hogy én ilyen főszereplővé tolnám elő magamat, mert azt nem akarom egyáltalán, meg ugye egyáltalán utálok szerepelni, de ugye akkor megmutattam a valóságot, hogy közben baszki, mi költöztetjük a Bodybuilder Gym-et, és közben nekem el kell mennem, miközben a melósok ott dolgoznak, el kell mennem még a Muscle Beach-re is, és ezzel is kell foglalkozni, miközben így megszakadunk a melóban, aludni nincs időm, meg semmi, és ezt a dolgot próbáltam így összefűzni egymással, és akkor itt talán kijött az a dolog, hogy hogyan láttam én a Muscle Beach-et, mint egy elég expert Muscle Beach látó, hiszen én mindig Muscle Beach-en ott voltam eddig. Nagyjából tudom, hogy miről van szó. Persze vannak a Mászló Bécsinek ilyen viszonylagos árny oldala is, amit sokan fel szoktak hozni, feszengő hülyék meg ilyenek, de erre mondom azt, hogy ezt szarjuk, ha nem foglalkozzunk. Én egyébként a Mászló Bécsén marha jól éreztem magam, most ez nekem jól jött ki. Éppen akartam kérdezni, hogy egyébként a maga a Muscle Beach milyen volt, nem csak abból a szempontból, hogy neked egyébként tele volt a tököd már mindennel amúgy is. Tele volt a tököm, de ez most ahhoz képest lazítás volt, meg egy csomó haverral találkoztam. Gyakorlatilag azt elmondhatom, hogy az én Muscle Beach tartózkodásom abból állt, de erre így rá kellett magam szállni, mert én mindig minden ilyen rendezvényre úgy megyek oda, hogy azon stresszelek, hogy ebből nekem valami produktumot ki kell hozni. Miközben mindenki más szarik az egészre, és nyaral. De én... Csináltál ott egyébként valami műsort? Tartottál előadást, vagy interjú voltál versenyző? Nem, de ez egy nagyon érdekes dolog. Ez nagyon érdekes dolog. Semmit nem akartam csinálni. És a Bodó Imi azt mondja nekem, most ő volt ilyen műsorvezető szerepe, mellesleg nagyon jó volt a Bodó Imi. Mondja nekem, hogy hát, jöjjek már, csináljunk valami ízét, beszéljek egy kicsit, csináljunk egy kis beszélgetést, és mondom, figyelj, kurva fáradt vagyok, alig élek, alig tudok menni. Mondom, hagyjuk ezt, alig bírtam lemotorozni a helyszínre, ezt hozzáteszem előző este, tehát tényleg rohadtul ki voltam. És ez a géppakolászás után volt egy nappal, vagy egy nappal se, valami ilyesmi. Hát már nagyjából akkor volt. Nem, csütörtökön pakoltuk át a tervet, és akkor pénteken este mentünk le, pénteken délben akartam indulni, és este 8-kor sikerült elindulnunk, hogy 7-kor, és le kellett motoroznom, úgyhogy azért már sötétedik, az asszony a hátam mögött, fel vagyunk pakolva, és élve le akarunk kérni. És hülyék kijönnek a motor elé, tudod, mert agyhalott, és nem érti, a motor elé nem megyünk ki, meg ilyesmi. Na mindegy, a lényeg az, hogy mondta a Bodó Imi, hogy beszélgessünk, és mondom, hagyjuk. És akkor ott gondolkoztam 2 percet, mondom, te Imi, beszélgessünk mégis. Az meg, nem kell nekem a háttérben nyomnom azért, ha belegondolok. Tehát úgy belegondoltam abba, hogy most hogy fogalmazzam ezt úgy, hogy ne legyen nagyképű, de az mégis én vagyok a kibaszott drágzvani. A helyzet az egyébként, hogy akik lemennek a Muscle Beach-re, azok látni akarnak téged, meg hallani akarnak téged, mert érdekled őket, azért hallgatják egyébként a rádiót is, mert hogy... Ezt nem tudom, mennyire van így, de az a lényeg, és ezt akartam ebből kihozni, hogy gyakorlatilag a Muscle Beach-en azzal telt az időm, hogy 2 percenként üdött hozzám valaki egy közös fotóra, egy beszélgetésre, és ugye nekem itt elkezdtem stresszelni ezen, hogy annyian jönnek hozzám, hogy nem fogok tudni forgatni, meg nem fogok tudni valamit csinálni, valami anyagot. Aztán rájöttem, hogy mi a francért ne foglalkozok én inkább azzal, hogyha az emberek ide jönnek hozzám és beszélgetni akarnak, akkor beszélgessünk. Végül is ezt is felfoghatom annak, hogy nem lazázom el az egészet, meg nem szarok bele. Nekem részben ez is a dolgom, hogyha itt egy ilyen helyen vagyok, akkor beszélgessek az emberekkel. Akkor izgassunk, jól érezzük magunkat, miért ne vehetném ezt én is kvázi lazára, én ettől még ugyanígy dolgozom. Ezt nem szabad elfelejteni, hogy én bárhova megyek ilyen eseményre, vagy bármilyen dolog van, az munka, én nem szarok bele ebbe a dologba, én ezt nem tudom úgy venni, hogy ez nem munka, én mindig úgy veszem ezeket a dolgokat, nekem ebből valami produktumot ki kell hozni. De az, hogy az emberek ott vannak, és ez itt prezentálom magamat, a bodybuildert, meg ezt az egész szellemiséget a Muscle Beach-en, ez egy ugyanúgy egy jelentős és fontos dolog, tehát ez nem jelenti azt, hogy nem csináltam semmit. Ezt kellett nekem felfogni azon a napon, és innentől kezdve baromi jól éreztem magam, mert baromi sokan odajöttek, és egész nap azzal telt, hogy beszélgettem emberekkel, közben azt próbáltam ezt-azt forgatni, ilyesmi, és akkor nagyjából összejött az anyag, amit a BBTV-ben láttuk. Hát figyelj, egyébként amikor sportolók, meg mindenféle ismert emberek, meg ilyen sztárok mennek ilyen rendezvényekre, nekik konkrétan ez a munkájuk ott, amit most te mondtad, hogy lazításnak csináltál, majd, hogy nem munkahelyed, de nyilván ez is a munkád része. Tehát te ismert vagy, csomóan felnéznek rád. Csak én ezt nem fogom fel, mert én ugyanolyan embernek tartom magamat, mint mindenki más, de nehéz felfogni. De az nem baj. A dolgot. Hozzáteszem, az a vonal viszont, amikor akkor a sztárok vagyunk, hogy ki se jövünk, meg leszarjuk, azt viszont nem csípem. Az gáz. Mert soha nem vagy akkor a sztár, hogy leszarasd a rajongóidat. De volt aki megcsinálta ezt. A rajongóid miatt vagy sztár. Volt, tehát amit én nem bírok például a profi testépítőkben, hogy nekik, ők, hogy profi testépítők és marha izmosok és szépek, nekik azért az életük abból áll, hogy soha nem tudnak sehova odaérni időben. Mindig nyűg az egész életük, mert nyűg fölkelni, nyűg reggel fogat mosni, minden nyűg, és én ezt nem tartom életnek, különösebben nem tartom meg követendő életnek, csak azért, mert ők felállnak a színpadra, és lehet, hogy a Mr. Olympia, de az, hogy mindig ez a tökölődés van mindenhol, sehova nem érünk oda, és sajnos a profi testépítők ilyenek, azt tudnotok kell, de rohadtul link megbízhatatlan emberek, tehát ha 14 órakor van szeminárium, olyan, hogy odaérjen egy profi testépítő 14 órára, hát azt szerintem erősen kizárt. Kivéve persze, ha van mögötte egy menedzsment, aki fogja rendesen. Hát jó esetben van. Sőt, még jobb esetben a testépítő maga igényli azt, hogy álljanak mögötte olyan emberek, akik hajtják, és oda küldik időben, meg odafigyelnek az ilyen ügyességeire, hogy ezen ne neki kelljen gondolkodni, ez nyilván egy előny. Szerintem Kainál ez megvan. Kainál ez megvan pont. És egyébként biztos vagyok benne, hogy ilyen szempontból Phil Heath sem Link. Azt nem tudom. Én biztos vagyok benne, hogy ő nem egy pöcs. Ettől függetlenül nekem meg annyira még mindig nem szimpatikus. Egyébként ugye ott volt a Cedric, a Sean Roden is ott volt, nem, a Sean Roden nem volt. Sean Roden nem volt ott. Sean Roden nem volt. Pakulszki viszont. Ott volt a Ben Pakulszki. A Ford is talán, vagy ő nem volt? Nem, ott? Ő sem volt ott. Nem. Pakulszkival én még egy szót sem beszéltem életemben, de a, hogy mondjam, valami ilyesmi van, hogy azért nem volt itt a Sean Roden. Igen. A Sean Roden azért nem volt. A Cedric egyébként, hát mit mondjak, marha értelmes volt. Mit csinált? Hát nem tudom, de két szót nem bírtam belebeszélni, azt mondta, hello, ennyi. De az, az nem volt, hogy mutogatta a faszát, vagy ilyesmi? Nem, azt nem mutogatta, de nem tudom, milyen... Én, amit láttam belőle, mélabus pofában állunk, tehát ezt nem értem, de ő ilyen. Csak valamikor emlékszem, hogy jobb volt, és volt neki humora, meg lehetett vele dumálni. És most ugye, hello, ugye ennyi, és itt néz. De a Roden meg azért nem jött állítólag, mert hogy hát nem szóltak neki. Vagy mit tudom én, valami ilyesmi, és hogy ebben most mi van, hogy nem szóltak neki, vagy ő volt itt bamba, vagy muja, azt nem tudom. Mert valami ilyesmi van, hogy arról volt szó, hogy most nem tudnak jönni, mert olimpia felkészülés van, aztán... Ami egyébként egy vállalható kifogás lett volna. Igen, de hát ezek szerint mégis akart jönni, csak azt elfelejtettem volna, hogy olyan olimpia felkészülés van, de azért mégis jönnék, vagy nem tudom, hogy mi volt a sztori, benne tudja, de az a lényeg, hogy nem volt itt. Ennyit tudunk. Volt valami keverés, ez a még. Lényeg. Legalább nem kellett neki lebarrolni itt a napon. De egyébként, hát nem volt hideg az idő, hogy finom legyek. Nem bizony, akkor elég jó idő volt. Talán pont vasárnapra lett kevésbé jó, de azért úgy erős volt. Talán vasárnapra pont normális idő lett viszonylag. Normális. Szerintem az rossz. Rossz volt akkor. Nem volt rossz idő, csak nem volt az a nagyon-nagyon meleg, mert ez a 40 fok ez. Mert ugye nekünk a költözéses sztori az pont a 40 fokos időszakra esett. Úgyhogy ez valami jó volt. Na de viszont a bevezető elfejtettük elmondani, mi volt az első szám, amivel kezdtünk. Ez egy kicsit nyál volt egyébként, relatív, de nagyon aura beütése volt, tehát mondta az a dallamos amerikai rockzene beütése volt, ami miatt én ezt a számot eléggé kedvelem. Ez a Kansas nevű zenekarnak a Fight Fire with Fire című száma, ami 83-ban jelent meg, és kicsit... Ez 83-as volt. Ez 80, és ugye itt most meglepődtél. Én azt hittem, hogy legalább egy 10 évvel később. Hát nem 10 évvel, de 88-89, amikor úgy kezdett a hangszerelés már egy kicsit úgy jobb lenni, és pont akkor jöttek ezek a típusú számok, tudod? Igen. De nem, ez egy viszonylag korai aorzene. Abba a stílusba tudnám ezt berakni, mint mondjuk az Eye of the Tiger, meg ezek a számok, tudod? Tehát szerintem ez arra hasonlít egy hangzásába. Meg stílusában. Tiger se tudnám egyébként berakni egy az is viszonylag katujába. Ja, hogy stílusba? Ja. Aorzene. Aorzene az hívják, is. Igen, ezt hívják aornak. Jó. Az érdekes, hogy az nem egy műfaj meghatározás. Az aor az albumorientált zenét jelent. Illetve rockot. Albumorientált rockzene. Ez mit jelent? Ami azt jelenti, hogy nem tudom mit jelent. Valami ilyesmit jelent, hogy ugye kiadnak egy albumot, és egy arról kivett szám, amiről beszélünk. Tehát ezeket, az a lényeg, hogy ezeket a zenéket akkor ők, tehát akkor a 80-as években... Én azt hittem, hogy az aor az ugyanazt jelenti nagyjából, mint a hajmetál. Nem. De totál el vagyok kérdezni. Nem műfaji meghatározás, rockzene, de az a lényeg, hogy olyan zene, amit egy zenei albumra csináltak. Ez azt jelenti. Ez maga a formátuma. De ezt nagyjából minden zenéről el lehet mondani. Nem biztos, mert lehet, hogy vannak olyan zenék, amit kifejezetten kislemezet csináltak. Akkor még volt olyan, hogy kislemez. Ez nem létezett nálunk Magyarországon, de volt olyan, hogy kislemez. Kislemezt jelentettek meg egy vagy két számmal. Ilyen volt. Ezt kiadták, az emberek megvettek egy darab számot a lemezboltba. Aztán majd megjelent a nagy lemez, ami rajta volt, az a szám ugyanúgy. Ez érdekes dolog, nem igazán értem én se, hogy valami olyan dolog van, ami a mi zenevásárlási kultúránkban nem létezik. Nem létezett akkor, mert ugye ma már zenevásárlás... Mi akkor zenét? Szerintem 83-ban mi nem nagyon vettünk zenét. Hogy a francban nem vettem kazettákat, meg minden szart. Igen. Mondjuk én már 10 éves voltam akkor. Én meg még nem. Ja, igen. Te nem nagyon vettél még zenét, de én vettem. Na mindegy, szóval ez a Kansas zenekar, ami egyébként szerintem egyáltalán, ez egy progresszív rock együttes, és nekem nem nagyon jön be az az igazság. Szerintem ez az egy jó számuk van. De ez azért tényleg jó. De ebbe azért úgy érzek valamit, ami miatt ez most bekerült. A mai zenei kínálóhunk egyébként egy kicsit különleges lesz, azért, mert egyszerűen nincs energiám zenét válogatni, és ezt már régen kitaláltam, hogy lejátszunk az egyik rádióban a három darab Learning to Fly című számot, és most három darab Learning to Fly című számot le fogunk játszani, még mindegyik más zenekartól van, és mindegyik jó. Úgyhogy majd ezek jönnek később. Kézenfekvő persze, hogy most beszéljek a Jimről, meg a költözésről, meg minden, de itt nem csak arról van szó, hogy költöztünk, hanem arról van szó, hogy költöztünk egy helyre, amiből termet kellett csinálni. Ami azért nem mindegy, hogy költözöd egy készterembe, és akkor szívsz egy napot, mert átkamionozod az egészet, hanem itt arról van szó, hogy át kellett költöznünk, plusz nekem abból edzőtermet kellett csinálni, beleértve a festés, beleértve a vides blokkok, az öltözők, ilyesminek a kialakítását, ami nem volt egyszerű, hogy finom legyek, de erről nem akarok most beszélni különösebben, mert nagyon, nagyon hosszú lenne a sztori, de tényleg, hogy rengeteg szívással jár egy ilyen dolog. Most egy sokkal jobb helyen leszünk, egy közlekedési csomópontban az Árpád út és a Rózsa utca keresztezésben Újpesten, ez a Árpád... Az Árpád üzletházban. Az Árpád üzletház, és az, nyilván az Árpád úton van, ami közel van Újpest központhoz, ahol a metró végállomás van. Onnan ez gyakorlatilag 5 perc gyalog, de van busz is, de busz megállott van a terem előtt. Az Árpád üzletháznak pont a közepén vagyunk, fönt az emeleten. És nagyobb a hely, körülbelül kétszer akkor, amit volt, mert az előző bodybuilder gym az pont kritikusan kicsi volt, és mi ezt nem tudtuk akkor még, úgyhogy remélhetőleg ez sokkal forgalmasabb hely, sokkal többen fognak járni. Azért is remélhetőleg, mert ha nem így lesz, akkor mi rábaszunk. De igazából nem akarom ezt a dolgot most ragozni, mert maga a történet, hogy mi volt, meg mik jöttek, meg hogy dőltek a csontvázak ki a szekrényből, hogy egy népszerű kifejezéssel éljek, ezek nagyon sok időt nem észtenek fel, mire ezt elmondom. Ez egy szociál épület, és nagyon sok szar volt benne. Nem kell... Mármint az Árpád üzletház? Persze, nagyon sok szar volt benne, tehát van egy ilyen iszonyat ocsmány, ilyen neon erdő a plafonon, amit egyébként meghagytunk, de a neon erdőnek a fogyasztása az úgy néz ki, van benne 800 darab neoncső, amik valószínűleg több mint 10 évesek, de lehet, hogy 20, és a első héten 50 ezer forintot a villanyszámlánk. Ilyen fogyasztás bírtak, úgyhogy jó, akkor mondom, tök jó, cserélhetjük le a csöveket ledekre, nagy részét kidobáltuk a picsába, és le kellett ledekre le kellett cserélni, de a ledes fénycsövek azért nem olcsók ennyire, főleg ekkora mennyiségben, úgyhogy ez megint plusz pénz volt, nem plusz pénz, amire így nem számítottunk, hogy ezt még el kell költeni. Aztán ilyen apróság, hogy a terem első részében egyáltalán nincs villany, nem működnek a konnektorok. Olyan hülyeségek voltak, hogy például a pultban a mai napig nincs, két vízrendszerünk van, az egyik megy a vizes helyiségekbe, úgy értve, hogy a WC-k, fürdők, zuhanyzók, mert a fürdő meg a zuhanyzó az ugyanaz, tehát itt fürdő nincsen, fürdőszoba nincsen, zuhanyzók vannak, WC öltöző zuhanyzót akartam mondani, abban a részben megy egy víz, meg jön egy előre a pultban, ahol ugye turmixot lehet kérni, meg ilyesmi, na most az első részben nincs hideg víz, csak meleg. Meleg vízcső, teljesen külön rendszerem van. Az első részben, ami jön meleg vízcső, azokból nem jön hideg víz. Mondjuk erről marhára nem szólt a vízjátékszerelő, ezt két külön vízjátékszerelő csinálta. Ugye elfejtettem mondani, hogy te baszke, nincs a hideg víz. Úgyhogy az így, de gyakorlatilag nem is tudunk mit csinálni, az valahol a falban el van zárva, vagy le van vágva, vagy valami, és kész, nem tudunk vele mit csinálni. Úgyhogy jelenleg nincsen a pultban hideg víz. Hűtőbe kell tárolnunk vizet, hogy turmixot tudjunk adni, meg ilyesmi. De majd az másik rendszerből való átkötéssel ezt megoldjuk. Tehát ilyen szarsak vannak. Volt egy ilyen emelvény elől, azt nem tudom, te láttad-e, mert biztos láttam, mert ott volt a költözésnél. Igen, igen, emlékszem. Na, azt lebontani, az horror volt. Ez egy kirakat. Valami volt igazából, egy nagy üvegfelületek vannak elől, tehát ez volt egy ilyen kirakatnak épített emelvény, dobogó valami, az le volt ragasztva filccel, és tetves filccet le kellett tépkedni róla. És a filc az olyan volt, hogy hozzáértél, már így csak így megbökted, ugyan már szállt fel a porhát. Felhő. Hát abban 20 évnyi kosz volt benne. Ez nem volt kiadva nagyjából soha az életben. Nem, ez ki volt adva mondjuk 10 évvel ezelőttig, 10 éve üresen állt. Ja, hát. Hát az a baj, ugye a légkondi, légbefúvásnak a szűrői, ezek mind totál retkesek. Tehát azt még meg se csináltuk. Azokat még mind ki kell szedni, ki kell cserélni, stb. Ezzel még mind tökölés lesz. De az a lényeg, hogy ezt a szart le kellett onnan bontanunk, és nekiálltunk egyik este, Jött a Szabi barátom, mert flexel szétvagdossa, de iszonyat volt. Tehát le kellett tépkednünk azt a tetves filcet, ami telibe volt ragasztva. De nem tudtuk letépni egészben, mert nem lehetett. Ráadásul rohadt fáradt voltam, még fogni se bírtam. A pöcsömet elég bírtam fogni húgyozásnál. És hidegvágóval vagdostuk alá. Ezt nem tudom így elmagyarázni jobban. Tehát tudod, hogy tépet fel, a túloldalról alá vagdostunk hidegvágó meg kalapáccsal. Úgy véstük ki, és akkor úgy húzkodtuk le. És ilyen 30 mm-es pozdorja alap volt rajta, ami jó, rohadt nehéz. Lá volt csavarozva. Kiszedtük a csavarokat, meg sem mozdult. Kiderült, hogy sokkal több csavar van benne, csak elfette a ragasztó, mivel telibe ragasztották. Ezért elkezdtük kalapáccsal szétütni, meg hoztam egy nagy pályszert a Mekkából, vagy egy darab vasat, nem igazi pályszer volt, egy darab vas, és akkor azzal feszegettük, aláfeszítettünk, és akkor hárman alámentünk, és feltörtük ezt az egészet. És ugye pozdorjából van, ami szanaszét szállt mindenhova retek szar, és akkor még ez darabokra kellett törni, mert nagyon nagyok voltak, nem fértek volna be a konténerbe, nem fért volna ki az ajtón, és akkor ezt szétvagdosni. Tehát ezek olyan dolgok, hogy így nem számítasz rá, hogy ilyen lesz, és így meglátod bazd meg, és azt mondod, hogy kellett ez nekem? Talán mindegy, voltak dolgok. Ilyen szívások egyébként mindig előjönnek, hogy azt gondolod, hogy minden oké lesz, és onnan az lesz a legnagyobb szívás, amire nem is gondolsz. Hát konkrétan mindig. Most voltam ugye nem régen, mert ugye akkor, mikor volt az a költözés, pont a Muscle Beach előtti este, meg el kellett mennem Fehérvárra, ahol nyílt egy Cutler. Megint a Cutler hát Fehérvár. Tényleg, az milyen volt? Nagyon bejön nekem a terem, abszolút. Cutler Székesfehérvár, kocka alakú, nagy tér, abszolút bejön nekem a hely. Talán nekem az egyik kedvenc Cutlerem, mert mostában ugye volt egy csomó megnyitó, és ha azt veszem a Sopronit, az egy plázában van, és rohadt jól fog menni, de nekem a hely nem tetszik. Tehát látom, hogy milyen jól megcsinálták, tehát így fasza, csak nem az én stílusom, fogalmazunk így. Én nem szeretnék ott edzeni. Mint terem, meg mint üzleti vállalkozás nagyon jó, nagyon frankó, nagyon jó, hogy ilyen fotocellás ajtóval a plázába mész be, tényleg marha jó, de nem az én stílusom, én nem szeretnék ilyen helyen edzeni. Ez viszont hozzám közel álló stílusra is ez a hely. De a dolog lényege, hogy te elmeséltek valami légkondis történetet, hogy az egész... Tehát itt tűnik el, hogy itt nem olyan légkondi van, amit az ablakra teszel, és akkor az ott befújkodja neked a hideget, amit ugye a lakásokban látsz, hanem itt központi légkondiról beszélünk, mert nagy teljesítményt kell kiszolgálni. Tehát komplett szellőző rendszer és légkondicionáló, és mesélték, hogy hogyan hozták le, meg minden, ez egy ilyen akkora az egész szerkezet, nagyobb, mint ez a szoba, mivel itt ülünk. És nem tudom, hány millió forint egy ilyen, tehát kurva sok pénzbe kerül. És mesélték, durván hangzik. Mesélték, hogy megvették, nem tudom hány millióért, hogy hozták le, hogy szerelték össze, és kiderült, hogy egyetlen egy alkatrész hiányzik belőle, vagy pont szar, amit nem lehet beszerezni egyáltalán. Vagy ilyen és kuka volt az egész? Én azt hiszem, ha jól emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani, hogy kuka volt az egész, és kellett egy másik, vagy valami ilyen. Hát ez elég durván hangzik. Ja. De különben azt tudni kell, hogy eleve azért került akkorra a Cutler Fehérvár megnyitója, mert hogy elvileg előző héten lett volna, csak pont a légkondival. Szerintem ez volt az a sztori. Ez volt az a sztori, hogy a légkondival. Nem volt jó a légkondi, és nem akartak oda hívni egy csomó embert, úgyhogy megnyitotta a Cutler Fehérvár megnyitó. És nincs légkondi. Aztán egy héttel később volt egy igazi megnyitó. Azon igen. Volt állott is. Igen. Na mindegy, a lényeg, hogy túl vagyunk ezeken a dolgokon, most rohadtul fáradt vagyok, és már a következő BBTV-t kell csinálnunk, nem tudom, hogy szedem össze magam, de nem akarok erről beszélni, mert erről lesz majd audioblog úgyis, úgyhogy ennyi, viszont ideje elkezdenünk az egyik Learning to Fly-ja, csak melyik legyen az? A Pink Floyd. Legyen a Pink Floyd. Pink Floydról kéne majd egyszer beszélni, mert egy nagyon fontos zenetörténeti mérföldkő szerintem, főleg a progresszív zenetörténetében. Egészen különös hangzásokat vezettek be, de ez nem jól prezentálja ez a Learning to Fly című szám szerintem egyáltalán. Mert ugye ez a Learning to Fly című szám is pont abból az időszakból való a mi kedvenc zenei időszakunkból, és egy kicsit nem is azt mondom, hogy populárisabbra vették, de kevésbé elvont ez a szám, mint amilyen szoktak lenni amúgy a Pink Floyd számok. De viszont jó. Mondjuk azt tudom erről mondani, hogy nekem mutattál olyan Pink Floyd számokat, amit egyszerűen nem bírok felfogni, hogy ez mitől zene, vagy mitől mélysége, zene. Mélysége van, tehát a Pink Floyd számomra az a zene, hogy így lefekszel, felrakod a fejhallgatót, és meghallgatod úgy, és becsukod a szemed. Tehát ez egy ilyen zene. A Learning to Fly az viszont abszolút hallgatható. Nem, az emészhető, tehát az emészhető. Viszonylag könnyen érthető, azt értettem, és tetszett. Na mindegy, közben miről akartunk beszélni? Az előbb volt ez az Y generáció műsor, akik felkerestek téged, hogy szakértsél testépítést nekik. Igen, itt nagyjából az a sztori, ezen sincs sok mindent ragozni való, de nagyjából itt az a sztori, hogy van egy Y média nevű csapat, fiatalok is megkerestek, van egy Y generáció nevű műsoruk, ami vagy van, vagy volt, vagy lesz, nem tudom, és ezt újra akarták kezdeni, vagy mit tudom én, szerintem Life Network nevű tévécsatornán. Ugye alaposan kikérdeztem őket, hogy mi ez, meg miről van szó, mert Fos TV-ben nem állunk szóba. Life Networket is megkérdeztem mindenkit, hogy ez milyen tévé, azt mondták, ez ilyen tűrhető. Tehát nem ilyen bulvár szemét szar, az a lényeg. A helyzet az, hogy én nem ismerem, de mondjuk én nem nézek tévét. Szerintem én sem. Úgyhogy... Na de a dolog lényege az, hogy ez egy ifjúsági műsor, alapvetően legalábbis az ilyen felfogásom szerint az. És úgy gondoltam, hogy akkor már, ha megkerestek, akkor részt veszek ebben, mert nem árt, ha van egy normális hang, fogalmazunk így, ha annak lehet az enyémet nevezni, mai világban különösen. És hát nyilván lecsekkoltuk, hogy kik lesznek a szereplők, mert nem szerettem volna mondjuk Birka Krisztiánnal egy műsorba kerülni, de ilyenről nem volt szó, tehát én elmondtam. De éreztem, hogy ezt fogod felhozni példának. Elmondtam az én aggájaimat, hogy miről van szó, meg hogy mi ez a sport, meg ilyesmi, fölvették a műsorot, és nagyjából ennyi, de egyébként ez már jó régen volt, több hónappal ezelőtt csak ez most készült el. Aztán, hogy ez sikerült el, ugye ez volt a pilot rész, hogy ez sikerült eladniuk a Life Networknek, igazából fogalmam sincs, de hát én a YouTube-on esélyes, hogy nem. Szerintem az ő saját csatornájuk volt. Igen. De hát a YouTube-ra lettek, akkor valószínűleg nem sikerült eladni. Igen. De mindegy, hát attól függetlenül megcsináltuk, aztán aki látja, látja, igyekeztem azért ott is normális dolgokat mondani. Természetesen előttek a szokásos kérdések ilyenekkel, hogy fogsz meg ezek a baromságok. Hát persze, hogy előjönnek a szokásos kérdések, de hát ugye pont ez nyilván a műsor célja, hogy valami ismeretet terjesszen. Most de láttad ezt egyébként? Láttam. Hát a srác ugye beír az edző válaszolba, és megkérdezi a Jesus tetemes baromságot. Azért azt ugye nem kell elmagyaráznom senkinek, tévéműsorról van szó, hogy ez nem így volt. Tehát nem ez a történet, nem ezt eljátszottuk, ez csak ennyi. Tehát nyilván nem úgy találtak meg ők engem, hogy beírt az edző válaszolba, és utána megkerestek, mint ahogy ezt látjátok a műsorban, hanem valóban ők megkerestek engem e-mailben, elmondták, hogy mit akarnak, megbeszéltük, találkoztunk, megbeszéltük telefonon, beleegyeztem, és akkor utána eljátszottuk ezt a kis sztorit. De hát nyilván itt... Az edző válaszol kérdést is utólag tette fel, meg a választ is úgy írtam meg, hogy azt már tudtam, hogy kinek írom meg, meg milyen. De próbáltam nem eltérni a szokásos stílustól, tehát próbáltam egy olyan választ adni, amit egy, amúgy egy ilyen hülyének amúgy is adnék. Nagyjából ez ennyi volt. Most egyébként eszembe is jutott, hogy nekem egy hét múlva el kéne mennem Prágába, egy Harley Davidson rendezvényre, és szerintem esélytelen, hogy ezt meg tudom oldani. Hát akkor ez BBTV lapszárta. Hát az az egyik, a másik, hogy rohadt fáradt vagyok, rohadt sok dolgom van még, terem ugye meg fog nyitni, addigra már bővem, de még mindig kell majd apró szarságokat csinálni. Tudod már, hogy mikor fog megnyitni a terem? Persze. Már hogy így, melyik hétfőn. Nap vagy ilyesmi? Hétfő? Hétfő. Az 24-e? Ez nem ígérem tutira, ez elvileg 24-e, lehet, hogy most ebből kedd lesz, és azt se ígérem tutira, hogy lesz majd egy nagy nyitóbuli, de tervezzük. Tehát akarok szerintem egy nagy nyitóbuli csinálni, egy rendes rendezvényt, ahol szeretném, ha mindenki eljönne, de hogy ezt meg tudjuk csinálni. Ez szeminárium jellegű lesz, vagy mit tervezem? Nem akarok feltétlenül szemináriumot csinálni, konkrétan amit tervezek, az egy motorkiállítás, tervezek egy erős ember versenyt, tervezek egy, vagy egy Rocky hivatalos fekvenyomó versenyt, vagy egy Rocky fekvenyomó bemutatott, például arról volt szó, hogy az Ozzy nálunk fogja megnyomni a mit tudom, kvalifikációs nyomását, vagy valami ilyesmi. De nem egészen értem, hogy ez hogy működik, de jó. Van nálunk Rocky fekvenyomó pad, támogatjuk a... Az oké, okay, de hogy csinálunk egy versenyt, és a versenyen fogja megnyomni. Így van, így van. Oké, okay, ezt értem. De amúgy is akarunk versenyt csinálni. Tehát én itt akarok Rocky fekvenyomó versenyeket csinálni, hogy bejtrük lesz, hogy lesz benne épp kategória is. De a Rocky padon kell nyomni. Az rohadt mókás lesz. Egyébként a Rocky pad, amit mi Rocky padnak hívünk, ugye ez a mozgássérült fekvenyomó pad, ez egy sima fekvenyomó pad, csak föl kell tenni teljesen a lábadat, tehát széles az a része, ahol a lábad van, és teljesen rá kell feküdni, és nem tudsz homorítani meg semmi. Tehát bizonyos szempontból nehezebb nyomni, és le is szíjaznak, hogy ne tudj kimozdulni ide-oda, nem tudsz homorítani, nem tudod azokat a trükköket csinálni, rövidebb legyen a nyomás, és gyakorlatilag csak felsőtest erő van benne. De nem az, hogy nem tudsz, tehát aki mozgássérült, az ugye eleve nem tud. Igen, de ha te éppként nyomsz ezen a padon, mert ugye ezt a padot ezt nálunk lehet használni éppnyomásra is. Persze. Ugye a bodybuildingben mellizon fejlesztésre használjuk a fekpadot, és mondhatnám azt, hogy ez szinte így kvázi jobb, de ezt mindenki kitapasztalja magának. Most négyféle fekpadunk van, úgyhogy most lehet ezzel variálni, hogy ki mit akar nyomni. Nekem a hoist fekpad nagyon tetszik. Az nekem is bejön egyébként marhára, azért is került ide. És az egyrészt állítható előre, hátra, fölle minden. Másrészt, ami nem akartam hoistgépet, meg semmilyet, tehát ez nem a mi profilunkba illik, a mi profilunkba a klasszikus testépítő gépek illenek bele, mi ilyeneket akarunk, rendes vasgépeket, de konkrétan ez a pad nekem marhára megtetszett, és abban a gép kategóriában, amit mi használunk, azokban ilyen nincsen, tehát akkor még ilyen nem volt. És ugye ez akkor jó ötlet, ha kicsi a hely, ha nincsen fekvenyomó ferdepadra hely. Most ugye nálunk van, de akkor is ez egy kurva jó állítható pad, úgyhogy ez nekem is nagyon bejön. Hát meg bármilyen szögben tudsz nyomni, tehát nem csak az, hogy van kettő padot, hogy egy vízszintes, meg egy... Hát konkrétan bármilyen, mert nem tudsz, hanem... Hát de van variáció. 0-tól 30 fokig tudod állítani, mínuszba is tudod állítani, de az egy viszonylag értelmetlen dolog. 0-tól 30 fokig, 45 fokban már nem tudod föltenni. És ugye előre hátra tudod a karhosszodnak megfelelően. Mindegy, nekem marhára tetszik ez a konstrukció, és ez jó, hogy ez van itt. Nem csak hagyományos padjaink vannak, hanem ez is. De mit akartam elmondani ezzel kapcsolatban? A megnyitóról beszéltél. De igen, tehát akarunk egy megnyitót csinálni. Darázs Ádámmal már beszéltem az erős ember versenyről. Egy dologtól függ az egész a pénz. Hogy marad-e erre pénzünk. Mert egyébként szerintem semmi pénzünk nincs már. De az meg tudjuk valahogy oldani, akkor megcsinálni, tényleg szeretnék egy bulit, egy olyat, ami egy rendes olyan rendezvény, hogy ide jön egy csomó ember, ez történik, az történik, felfigyelnek a helyiek, ugye a mi közösségünk is oda tud jönni, jól érzi magát, dumálunk, ilyenek. Egy edzőteremben bent egyébként milyen erős ember számokat tudsz csinálni? Semmiért, de lefoglaljuk a parkolót. Tehát azért kell erre, persze, ezért nem tudjuk ezt megcsinálni a jövő héten, de nekem területfoglalás engedélyt kell szerezni. Persze, oké, ez tiszta sor. Tehát konkrétan ez az erős ember rész az a parkolóban lesz előtte, ahova például az Arnold kőnyomó, Arnold Schwarzenegger által is ismert, bár nem szeretem a paszkalapot emlegetni, már nem is tudom, miért ott eszembe, de a Muscle Beach-en is volt ez a sziklahúzó bajor, sziklahúzó bajnokság, ami Arnold Schwarzenegger bajnok volt annak idején. Ilyen eszköz is lesz például, azt mindenképpen mondom az Ádámnak, hogy hozzá kell. Én más kérdés, hogy föl kéne most hívnom az Ádámot vagy a Palikát, mert a Palika Nádának az ember autóban esetett szembe lett a Muscle Beach-en, nem a Muscle Beach-en, amikor ment onnan valahova, és remélem, hogy jól van, életben maradt egyébként, mert minden volt, valami combtörés, meg ilyenek, de hogy mi lett vele azóta, ezt nem tudom, mert másnap telefonáltam, de azóta ezt az ügyet elfelejtettem az igazság, mert nekünk ment a mókuskerék tovább. És akkor lesz még valami műsor is, vagy szeminárium, persze, vagy előadás, persze, hogy lesz valami, valami lesz, de okay. Ezt majd akkor beszéljük meg, hogyha ez jó, aktuális, jó, mert persze. Van még egy csomó témák. Biztos volt. Most akartunk rátérni egy szakmai részre, de közben rájöttem, hogy fölhívom én a Palikát, hogy mi a helyzet vele. Nem rögzítettem a beszélgetést, de az a lényeg, hogy jól van. Az is egy szakmai kérdés, hogy vele mi van. Igen, igen, mert ugye nyilván én hívtam őt másnap, meg pár nap után, de ki volt kapcsolva, mert hát altották 20 órán keresztül, meg most mesélte el, hogy azért egy hétig azért kapott rendesen a feje, vérömleny volt a bokája több szilánkosa, de vérömleny volt az agyában, meg ilyesmi, tehát volt para azért, hogy mi lesz, mert ugye intenzíven volt gépen, lélegeztetőgépen, és egy hétig mondja, hogy hát nehezen bírt beszélni, nem bírt írni, elfáradt a szeme, nem bírt olvasni, de aztán jó lett, úgyhogy elég hamar regenerálódott. Most már ugye nem terheti a lábát, de tud közlekedni. Már szervezi az Arnold Classicot, mert ugye a helyesem a csapat fog kimenni az Arnold Classicra versenyezni, meg ilyen apróságok vannak, úgyhogy minden oké, az a jó hírünk mára. Na hát ennek örülünk. Aztán utána rá akartunk térni még Phil Heath-re, akit én különösebben nem kedvelek még mindig, és most megint egy olyan dolgot csinált, ami nekem annyira nem szimpatikus. Ugye igen, meg előtte miért ezt elmondod, még rá akartam arra térni, hogy most neked kell rátérni a szakmai témákra, mert nekem fogalmam sincs, hogy mi történik. Hát de azt már úgy halljuk, szerintem, hogy én térek rá igen, a szakmai igen. témára. Csak ehhez ezt most neked kell vinned a hátadon, ezt a dolgot, mert nem vagyok képbe tényleg. Nem, hát ugye honnan tudnád, hogy mi a szart csinál a Phil Heath, amikor neked is van éppen elég dolgod. Ugye arról van szó, hogy tavaly megcsinálta már a saját táplálékkiegészítő márkáját, ezt tudjuk. Hát nem akarom mondani, hogy röhögtünk. Még egy barom saját mindig márkára. Rögünk egyébként, mindig rögünk. Tehát egy táplálékkiegészítő gyártó versenyző soha nem hiteles. Bár ezt nem értik meg a buta emberek, de soha nem lesz hiteles. Tehát honnan tudna egy versenyző, hogy kell táplálékkiegészítőt gyártani? Ez nonsense. Tehát egy táplálékkiegészítőt egy komoly nagy vállalat csinálja. Komoly tulajdonosi háttérre, sokkal alkalmazotta. És ezt nem gondoljuk komolyan, hogy Phil Heath-nek Mr. Olympia felkészülés közben élelmiszeri céget van ideje szervezni 500 alkalmazottal. Tehát ez vicc kategória. Egyrészt nem gondolom, hogy ez egy ekkora cég. Másrészt nem is ekkora cég, pont ez a vicc, hogy rühely. Hogy nem ekkora valószínűleg cég. Valószínűleg ez valami résztulajdona van. Kitől vennél egy céget, vagy táplálékkiegészítőt, vagy bármit egy nagy cégtől, vagy egy kis cégtől? Hát én egy nagy cégtől vennék. Hát én is attól vennék. Általában. Ugye nyilván meg kell nézni. Nem is ez a lényeg. Lényeg az, hogy tavaly megcsinálta. Akkor már nem egészen értettük, hogy mit akar. Aztán ugye most voltak ezek az ügyek, hogy állandóan az üzletről beszél, és ez nem biztos, hogy nekünk tetszik. És most az idei felkészülés alatt pedig gyártott cipőt, elkezdett cipőt gyártani. Kihozott egy saját kis márkát, nem is tudom mi a neve, igazából nem is olyan fontos, talán Gifty ez is, vagy Gift. A Gift, ez a címe ennek a márkának. És jó, béna, most nézem az a cipőt. Ennek a cipőnek gyakorlatilag a világon semmi köze nincs a testépítéshez. Hát én nem tudom, hogy Phil Heath miért gondolja azt, hogy ő a testépítő közönségnek, mert nyilván a testépítő közönséget tudja megszólítani, mint Mr. Olympia. Elkezd kosaras cipőt gyártani. Elmondom neked miért. A testépítő közönség ugyanúgy öltözködik, mint bárki más. A testépítő közönség egyébként nem feltétlenül a testépítő suhákat. Nem is konkrétan utcai cipő, hanem ez ilyen... Ez olyasmi cipő, ami hasonlít egy kosaras cipőre, csak szingingyós. Utcai ez, nekem sem jön be. Ilyen rapper hülye gyerek cipő ez, nem tudom. Igen, olyasmi. De alapvetően az egy érdekes dolog, tehát annak idején, amikor bodyfitet gyártottunk, ami egy... Hát konkrétan a Robi gyártotta, ezt inkább csak ugye én ebben részt vettem ebben a dologban valamennyire. Konkrétan arról van szó, hogy amikor csináltuk ezeket a dolgokat, ez egy klasszikus badis, 90-es évekbeli badis ruházat volt. A széles nyakú póló, frotír póló, meg ilyenek, ezek a 90-es években menő cuccok, ez a budgyantott gatya, tudod meg, ezek az igazi gyúros cuccok. De, és ugye ez a 2000-es évek elején történt, viszont konkrétan ezt már a testépítő versenyzők közül jó pár, ezt már így kvázi nem hordott ilyet, azt mondta, hogy ez neki nem. Tehát azt gondolod, hogy így a kőgyúrós magyar testépítő versenyzők, azok pont ezt a 90-es évek hőskor divatját azt így tartják, meg szívesen járnak ilyen tucukba, mint annak idején a nagy sztárokat láttad, és kurvára nem. Tehát ugyanaz alkotott, ugyanúgy követhető, ők is emberek, ugyanúgy, mint mindenki, rossz értelemben mondva most, és ugyanazt a trendi dolgot követik, mint bárki más, tehát semmiben nem különböznek. Hát nem feltétlenül rossz ez, csak ugye általában az szokott lenni a probléma, hogy egy testépítő nem talál magára megfelelő ruhát, már hogy méretben. De nyilván nem cipőről beszélek, mert ugye a palumboizmust ismerjük, és tudjuk, hogy valakinek tud megnőni a lába, hogyha elég cuccot nyomkod magába, de nyilván nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy inget nem talál magára, meg farmert nem talál magára, meg vastag a combja. És most nem tudom, hogy hogyan kerültünk ide. Én se tudom, de menjünk tovább Phil Hittel. A minden esetre Phil Hitt ezt elkezdte gyártani, és nálam ez egy kicsit ilyen rossz pont. Most szeretném, hogyha megvédeni Phil-t. Nem tudom megvédeni. Nem tudom megvédeni? Mostában nem szimpatikus Phil Hitt egyáltalán nekem, nem tudom, főleg ez, amit beraktál ide ez a kép. Ez egyenesen gusztustalan ezzel. Ez honnan szedted ezt a képet? Az egy régi kép, az legalább 10 éves szerintem. Nem tudom, hogy ilyet csinálod. Kötek pénzzel, mint a cigányok. Abszolút, úgy néz ki, mint a cigányok, de mondom, ez egy régi ügy, nem mostani, csak úgy gondoltam, hogy vicces lesz berakni, hogy próbál bizniszt csinálni a Mr. Olympia felkészülés alatt, és akkor így Phil Hitt pózol pénzzel. Mr. Olympia felkészülésre jut eszembe, hogy ugye Phil Hittnek mostanában kinőtt a haja. Igen. Hát ez így megy, hogy ha felkészülsz a Mr. Olympiára, akkor nincs időt borotválkozni például, gondolom. Nem gondolod azt, hogy el fogja veszíteni az olimpiát ezért? Ronnie nem akkor veszítette el, Ronnie csak nem tudta visszaszerezni. Nem akkor veszítette el? Amikor vissza, kinőtt a haja. Nem, pont ez volt a poén, hogy elveszítette, és utána azt mondta, hogy addig nem vágja le, amíg vissza nem szerzi. Azóta levágta. Ezt megírtad, fogadjunk. Nem szerezte vissza. Tudti, megírtad azt a sztorit. A Ronit? Nem, ezt az egészet Phil Hitt hajával. A Twitterre kiraktam valami ilyesmit, nem akartam belőle nagyon ügyet csinálni. Jó. Mert Phil Hitt haja így magában annyira nem izgalmas. Most látom a Twitteren, hogy úgy csalja van a Marcus Rühlnek. Hát ez... De ezt valahol olvastam, hogy recskáltak egyébként egy csomó rá, hogy milyen jó csaj, meg mennyire jobb, mint az előző. Hát viszonylag nem rossz csaj, és tekintve, hogy az előző nő az gyakorlatilag testépítő volt, így aztán nem biztos, hogy olyan nagyon nehéz. Azt hittem azt mondta, hogy gyakorlatilag férfi volt. Nem akarok ilyen geci lenni, meg azért nem volt olyan gusztustalan ő, de azért egy átlagos igényű férfinak valószínűleg jobban tetszik egy átlagos kinézetű nő, aki olyan nőformájú és kevésbé testépítő nőformájú. A Dorian Yates-szel mi van? Hogy most mi van vele? Nem, hát valamit írta a Dorian Yates-ről, itt a listára. Szerintem ezzel foglalkozunk később egy kicsit. Beszéljünk előbb versenyekről. Mert hogy voltak versenyek, amiket kihagytunk, hát nem akarok nagyon sokat beszélni róluk, de úgy említés szinten, hogy mégis mi van. Legutóbb például Cedric nyert egy versenyt, aminek egyrészt örülünk, mert így most biztos a kvalifikációja. Idén ez a pontverseny egész érdekesen alakul, mert most már kezdünk odájutni, hogy mindenkinek nagyon sok pontja van. Az, ami korábban úgy tűnt, hogy egy biztos bejutás a pontversenyes meghívóval, az most elég bizonytalannak kezd kinézni. Minden esetre Cedricnek így megvan a biztos kvalifikáció, mert megnyerte a Golden State Pro-t múlt héten, de nem volt formában. Egy sor verseny volt? Hát, egy közepes verseny volt. Nyilván ezek a nyári versenyek általában véve kicsik, és nem volt egyébként rossz a mezőny. Tehát a második helyezett Manuel Romero meglepően jó volt. Ő egy egészen komoly reménység lehet talán majd, hogyha egyszer felhozza a hátát, de úgy sokat fejlődött, ugye az elmúlt 3-4 évben nem nagyon hallottunk róla, de úgy azt csinálta, hogy minden évben felkészült nyárra, és akkor elindult, és akkor hozott egy valamilyen eredményt. Azt hiszem, hogy tavaly már volt neki top 3, de előtte ilyen top 6, meg előtte még az sem. Tehát, hogy nem nagyon mutogatja magát, de viszont fejlődik. És neki van potenciálja, egy elég jó testépítőről beszélünk, hát a gyenge még mindig. De kondicionált volt sokkal inkább, mint a Cedric, ebben mindenképpen verte, és a Cedric azt hiszem, hogy a zsűrizést még nem nyerte egy hangulag, aztán utána a döntőt igen. Közel volt, és a Cedricnek a Manuel Romerohoz egyáltalán nem kéne közel lennie, Cedricnek laposra kéne vernie, csak nem volt formában. Hát még legalább ez meglett. Hát meglett, de ez neki is kellemetlen egy kicsit. Most persze rámondhatjuk, hogy valószínűleg nem is ide lőtt, meg hogy nem is érdekelte őt ez a verseny. El tudom képzelni, hogy az volt, hogy elkezdett diétázni, aztán úgy gondolták, hogy elég jó formában van, hát álljon ki, aztán legfeljebb hoz néhány pontot, de úgy... Ugyanakkor meg az is eszembe jut, hogy kellemetlen lett volna neki kikapni. És majdnem sikerült. Hát jó, megvan. Remélem most már az olimpiáig nem indul el sehol, és amit még inkább remélek, hogy az olimpiára viszont meg lesz a forma. De akkor elindul az olimpián, pedig volt nagy fogadkozás, hogy nem indul az olimpián többet. De kénytelen indulni az olimpián, mert nem jött össze az almolda. Hát szerintem így is elment volna az olimpiára. Hát előbb-utóbb muszáj neki elmenni, lehet, hogy őt jobban érdekli az Arnold, mert az Arnoldot esetleg sokkal reálisabb, hogy meg tudja nyerni. De olimpián indulni azért muszáj. Tehát egy top testépítő az, hogy nem megy az olimpiára, az volt ilyen, hogy Dexter Jackson azt hiszem 2005-ben így tüntetőleg nem indult el, mert úgy gondolta, hogy túlértékelik a tömeget, és ez 2005-ben egyébként egy nagyon helyes megfigyelés volt. De hát mégis visszatért olimpia lett. Hát persze, mert most egy évet kihagyott, hogy ő nem indul el, mert most ő tüntet, meg ő a legjobb testépítő a világon, ám az egyik legjobb volt. És nem indul el, mert nem tetszik neki a bíráskodás, de hát aztán utána jövőre csak elindult megint, meg előtte évben is elindult, szóval... Én lehet, hogy mondták neki, hogy Dexter azért gondolkodjál, hogy akarsz a szerződést, tehát ezek a dolgok mindenek sajnos valószínűleg. Hát igen, szóval... Lehet hűsködni. Ez ilyen. Ez volt a Golden State Crew, aztán Next Chast ismered már? Ő is Team Psytech tag. Persze, azt láttam egy jegyzetben, hogy ő is. Beach-en. Nem tudom, szerintem nem. Nem láttad? Mindegy, nem láttam mindenkit, tehát mondom, annyira el voltam foglalva egyébként, hogy nem, nem mindenkivel találkoztam. Találkoztam Molnár Petivel. Mindenki ki volt akadva, hogy milyen jól néz ki a Peti. És én nem találkoztam. Tényleg a Peti is lement. Igen, igen, és ugye tavaly gyenge forma volt viszonylag, mindenki mondta, hogy milyen kicsi a Peti, meg minden. Mondom, nyugi gyerekek, azért nézzük meg jobban a dolgokat, tehát nem kell aggódni, a Peti akkor lesz nagy, amikor kell. Ez az egyik, meg a másik, hogy amikor a Peti kicsi, azt még mindig olyan kurva sok ember szeretné a világon, hogy én kisebb bírom mondani a számot, hogy az, tehát azért nem kell aggódni, hogy a Peti annyira szar, amikor off-szezonban van, nem erről van szó, de az tényleg, hogy most rettenetesen néz ki. Hát láttam képeket én is, bár nem találkoztam vele, de jó a Peti. De nem ez a lényeg, Max Charles. Lesz flash a napokban, csak még össze kell válnom. A Max Charles megnyerte a Tampa Pro-t, ami még egy győzelem a Team Psytech-nek, és ez azért is jó, mert előtte pedig Fuad nyerte meg a Vancouver Pro-t, hogy a Team Psytech az mindent besöpölt most nyáron. Kéne már egy Mr. Olympia cím valakinek, talán Sean Roden. A Sean Roden kőkeményen hisz benne, hogy ő Mr. Olympia lehet. Bízzunk benne, hogy nem alaptalan a hite. Szerintem az. Szerintem is. Mert tudod miért? Nem láttam mostanában eddig. Megmondom neked, hogy miért. Na. Nem a fizikuma, a karizma. A karizma? Már hogy a biceps? Nem. Hát a triceps? Nem, az sem. Nyilván nem. De ugyanakkor a karizmája. Phil Heath sem olyan nagyon jó a karizma tekintetében, és nyilván nem a bicepsről beszélünk. Mert bicepsben pont nagyon ott van. Tehát nem tud nekem szimpatikus lenni Phil Heath. Ez lehet, hogy csak én vagyok. De egyébként a fórumokon azt látom, hogy az ilyen komoly, hát nem komoly testépítők, de azok, akik komolyan veszik a testépítést, és akik a testépítést veszik komolyan, nem a buzik kategóriát, meg az egyéb ilyen szarokat, azok egyre többet hangoztatják, hogy a Phil Heath azért annyira nem szimpatikus. Hát igen. Mert nem látod azt, hogy tényleg oda teszi magát, most elkezdett gyártani így maszekban egy videósorozatot, és próbál itt a közösségi médiákban így kapcsolatba kerülni, vagy így nem tudom, közelebb kerülni a rajongóihoz, de nem megy neki. A helyzet az, hogy Kyle Green ebben laposra veri, a Mr. Olympián nem is. Egyszerűen nem tud megfelelni valahogy a testépítőknek, nekem sem, és pont azért, mert nem tűnik testépítőnek, nem úgy viselkedik, mint egy testépítő. Most ez egyfelől lehetne egy pozitív dolog. Más kérdés, hogy mi az, hogy viselkedik egy testépítő, meg mi az, hogy testépítő, mert azért, ha belemennénk, hogy viselkedik egy testépítő, meg hogy él, akkor nagyon könnyen itt lerombolnánk az illúziókat. Jó, de mondjuk elképzelhetünk egy olyat, hogy egy ideális testépítő, hogy mi az, amit mi elképzelünk, meg mi az, amire fel tudunk nézni, és hogy tulajdonképpen ennek kéne lennie a Mr. Olympiának, vagy legalább ennek kéne tűnnie, hogyha nem is az. Igen. Igazából. És Phil Heathnél ezt nem látom. Ő táplálékkiegészítőt gyárt, meg cipőt gyárt, ő arról beszél állandóan, hogy neki most kell megalapozni az egzisztenciáját, arról beszél még, hogy 10 Mr. Olympia címet akar nyerni, ami szerintem egy kicsit nagyképű állítás, de mondjuk nem, jó. Nem fog fizetni, ezt már így mondom neked. Gondolod? Gondolom. Akarsz beszélni a fizikumáról? Nem akarok egyáltalán fizikumáról beszélni. Tudod, kiről akarok beszélni? Róla se sokat csak megemlíteni. Lee Haney. Beszéljünk Lee Haneyről. Semmi. Lee Haney egy Mr. Olympia. Ennyi. Csak ez jutott eszembe. De Lee Haney egyébként nem egy komoly üzletember, tehát ő nem nagyon csinált nem, de semmit. Ő, tehát ő, amikor Mr. Olympia volt, és egyébként a karrierét azt tudni kell, hogy ilyen a 30 körül már befejezte, tehát okos volt, nem tette tönkre magát ezért a dologért. Lee Haney, akkor, amikor Mr. Olympia volt, akkor ő olyan volt, mint egy Mr. Olympia. Mind fizikumban, mind mindenben egy ilyen példakép szintű ember. Nem voltak vele kapcsolatban gázos dolgok, szerény volt, végre fekig alázatos, normális, nagyon vallásos volt, az igaz, de az nem hiba. Nem, az nem hiba, sőt, Amerikában azt kimondottan kedvelik. Ma már egyébként az, hogy valaki vallásos, meg vallásos értékrendje van, az már nagyon nagy szó a mai világ értékrendjében, úgyhogy, de mindegy, ebben nem akarok belemenni, beszéljünk inkább másról. Szerintem játszunk be egy zenét. Igen. Játszunk be még egy Learning to Fly-t. Meglepő módon ez lesz a címe, melyik legyen? Legyen most a Tom Petty. Jó, legyen az. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as across the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, what goes up must come down. Tom Pettyről annyit kell tudni, hogy egy hagyományos rockzenés, tehát nem egészen az a műfaj, amit mi nyomunk, de ez a mai adás az amúgy az a műfaj, amit mi nyomunk, és van egy csomó jó száma. Ez a Learning to Fly, ez az én fiatal koromban, akkor az MTV-n állandóan játszott népszerű popzene volt a Amerikában. Félelmetes ezt így kimondani is, de mindegy. Te gyerekkorod, az milyen régen volt, vagy? Hát nem is az, hogy az én gyerekkorom, hanem hogy nekem milyen jó gyerekkorom volt, hogy ennyire pozitív volt az egész világ. A 80-as évek, ezt a fiatalabbak el se tudják képzelni, hogy milyen passza volt. Mennyire... Ahhoz képest, ami most van? Ahhoz képest, ami most van. És ezt ki sem merem mondani, hogy ahhoz képest, ami most lesz. Hát mert még ami lesz. Még a következő lesz. 10-20-30 év, az szerintem nem lesz vidám. Lefelé megyünk, úgy érzem. Nem, Európának például vége van, először is sem mondom, hogy ez ebben a formában nem fog menni tovább, de ebben nem akarok belemenni igazából, mert akkor csinálok egy rossz kézű rádiót, amíg is rohadt fáradt vagyok, tehát alig állok a lábamon, már ülök, de a fejem néha úgy érzem, hogy leesik, és elgurul itt a padlón. Na de valamit akartunk még mondani, és mi volt az? Megnézted moziban az Önkívül a filmet. Igen, hogy legyen egy kis filmes dolog is. Igen. Ezt a filmet úgy szúrtuk ki, hogy a trélere lapján Ben Kingsley játszik benne. Ott ki az? Nem ismerem őt. Dehogy nem? Hát így névre nem. Dehogy nem, biztos. Ízben, Ben Kingsley. és játszik benne még az a csávó, akinek sose jött eszembe a neve, és játszott a Pegge 3-ban is. Ryan Reynolds, igen. Igen. Az egy ilyen viszonylag szimpatikus gyerek egyébként, nem tudom. Na persze, ismerem Ben Kingsley-t, fogadjunk, hogy ő volt benne a gonosz. Nem volt gonosz. Nem volt gonosz. Ezzel az arca. Ben Kingsley egy milliárdos, nagyon gazdag üzletember, aki rákos, és tudja, hogy meg fog halni, és felajánlanak neki egy lehetőséget, hogy egy cég átülteti a tudatát egy másik testbe. Jöjjel tovább, de mint másik ember, tehát teljesen új személyazonosság, minden. Ez nem gyerekjáték ez a dolog, és nem olcsó, 250 millió dollárba kerül, de Ben Kingsleynek volt 250 millió dollárja, röhögve, még több is, és ezért bevállalt ezt a történetet, de tudta, hogy innentől kezdve a barátai, mindenki ezt elfelejtheti, újra kell kezdeni az életet egy fiatal testben. De neki ugye még céljai voltak, nem akart meghalni. Elsősorban, és ez motiválta ebbe a dologban. Na most, a csavar otthon a sztoriban, amikor az új testében felébred, megtanul járni, minden elkezd minden működni, ugye elkezdenek emlékképekbe jönni a fejében, kap egy gyógyszert, amit mindig be kell szednie, és amikor véletlenül nem szedi be, akkor emlékképek jönnek elő, és ebből rájön, hogy hoppá, valami nem oké. Oké, talán az nem oké, hogy ez nem egy laborban tenyésztett üres test, amire ő gondolt, hanem ez valakinek a teste, rá kell, hogy jöjjön, ez valakinek a teste, valakinek a tudata még ott van abban az agyban. Az a jó, hogy nem egy ilyen morális, dilemmázós szar lesz ebből az egészből, hanem átmegy akciófilmbe. Lesz egy csomó akciójelenet, mert ugye amikor megtudja a cég, akivel ugye ezt a bizniszt megcsinálták, akkor elkezdik üldözni, ki akarják nyírni, mindenkit ki akarnak nyírni, aki erről tudomásul szeret. Ez egy akciófilm lesz, és nekem ez a jó benne, mert nekem nem egy ilyen nyavajgós szarság kell, úgyhogy átmegy ilyen akciófilm vonalba, ezért szerintem egy mai világban azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon tisztességes, abszolút nézhető film. Nem hiszem, hogy hülyen nagy siker lett. Úgyhogy tele volt a mozi, megjegyzem. Nem tudom, ez hogy lehet. Most volt valamikor a premier, vagy ilyesmi? Mert akkor lehet. Még szerintem talán. Nem. Szerintem már hozzáteszem, nem. Akkor is viszonylag ritkán vannak tele a mozik. Mikor lesz tele a mozi? Mikor jön a Star Wars premier? Akkor biztos. Akkor tele lesz. Augusztus 20-án voltunk, lehet, hogy ez volt az oka, meg lehet, hogy az arénában ennyire megy a mozik. Nagyon nagy mozi van. Talán egyszer voltam eddig ott, most másodszor. Máshol nem játszották, de mindegy. Ez egy vállalható film. Nem akarom elmondani a sztorit, meg nagyon előni, hogy mi lesz belőle. Szerintem ki lehet találni egyébként, hogy mi lesz a sztori. De az a lényeg, hogy ez végre egy tűrhető valami. Nem mondom, hogy a világ legjobb filmje, de abszolút nézhető. Ehhez kapcsolódik kicsit, hogy rátaláltam az Itchy the Killer című filmre, amire már régen is rátaláltam, csak nem néztem meg soha, és azt meg is mutattam neked, hát ha tökön szúrod magad. Ez majdnem sikerült. És ez egy japán film, és totál agyament ilyen gyilkolászos baromság az egész. A japánok egyébként szeretik az ilyen agyament gyilkolászos baromságokat, tehát ott igen nagyon, nagyon durva filmeket szoktak csinálni. Én igazából csak a trailerig jutottam el ebben a filmben. Én se láttam. De borzalmasnak néz ki. És a leírás az is arról szól, hogy van egy ember, aki szokott kínozni, és találkozik valakivel, aki még nála is sokkal durvábban szokott kínozni. Na most ez alapján én nem akarom megnézni. Nem tudom, te hogy vagy vele? Én lehet, hogy majd egyszer bevállalom egy olyan dologba, de biztos, hogy agyrém. Ha esetleg van közöttetek olyan valaki, aki látta, meg szokott ilyen szart nézni, igazán írhatna nekünk. Egyébként vannak olyan emberek, akik szórakozásból néznek meg szarfilmeket, el tudom képzelni, hogy akinek ez a hobbija, az már van, akinek ez tetszik igazából, meg lát ebben valami tartalmat, mert ugye mindenki máshogy gondolkozik. Biztos vagyok benne, hogy valakinek ez tetszik, de gondolom, hogy főleg itt a távol-keletiek tudják ezt értékelni, és szerintem ők is ezt poénnak veszik, vagy nem tudom. Tehát ez mindenképpen poénnak is kell venni részben, tehát ezek nem komoly dolgok, ezek a vérspriccel, mint az állattörténetek, ezek nem. Egyébként jut eszembe, van olvasói levelünk? Ó, vannak leveleink. Passzal levelet akarunk. Laci levelet, Star Wars filmek. Na, mit írt Laci Star Warsról? Szerintem ő rémüldözött, hogy mi lesz. Azért írok, mert találtam egy érdekes cikket a neten, ami szerint a Star Wars 8. részét is már elkezdték forgatni. Ez már téves. Arról pedig sajnálat értesültem, hogy olyan karakterek lesznek a Star Wars 7. részében, amelyekre az eredetilógia kezdelői, de még az új trilógia kezdelői sem hallottak. Nyilván ez egy folytatás lesz, hogy muszáj legyenek benne új karakterek. Nyilván, tehát nem lehet még egy trilógiát ráépíteni Mark Hamillre, meg... Megint visszajönne Anakin Skywalker, megint visszajönne, meg... Várjál, nem, hogy Jar Jar Binks visszajönne, szerintem tökön szúrna magát mindenki. Azt kéne nekünk. Nem, tehát nyilván szükség van új karakterekre, és ebben nincsen semmi rossz, tehát tovább kell vinni a Star Wars világot, tovább kell lépni, ehhez kellenek új karakterek, ebben nincsen semmi kivetnivaló. A nosztalgiának nem olyannak kell lennie egy nosztalgikus filmnek, hogy a keresztes lovagi fénykarlazíros gáz, sajnos, és azt nem hiszem, hogy kiküszöbölik. Jó, az szar, de hát ezt tudjuk már, megkaptuk az epizód 1-ben is a Darth Maulnak a dupla pengéjű karját. De az nem volt ilyen gáz, az nem volt gagyi. Nem, mert az együtt járt egy ilyen harcmodorral, ugye múltkor beszéltünk Igen. pont arra a harcművészről, aki ott volt mögötte, és azért ő marha jól nyomta. Ez tény, de hát mindegy, kell ez a fénysó nekünk, vagy legalábbis a gyerekeknek, vagy mit tudom én. A lényeg az, hogy a retrónak nem olyannak kell lennie, hogy ugyanazt kapjuk, amit kaptunk 30 évvel ezelőtt, hanem azt kapjuk. Nem lesz ez a retró egyáltalán. Szerintem az lesz. Nem, állandóan az... kacsingatni fog ez a régi film. Kacsingatni fog, de nem lesz retró. Tehát nem lesz ugyanaz. Nem lesz ugyanaz. Ne is számíts. Ez nagyon fontos, de nem is ugyanazt akarjuk kapni. Mert hogyha megkapjuk még egyszer ugyanazt, én ugyanazt akarnám kapni. Akkor azt mondanám, hogy hát ez azért gagyi, egy kicsit ez már úgy eljárt felette az idő. Kicsit poros. Nem hiszem, de mindegy. Tehát azt mondom, hogy ugyanazt modernizálva se fogjuk kapni, hanem egy kicsit azért az más lesz. Én szeretném, hogyha alapvetően ugyanaz lenne a feeling, igen, és az nagyon jó lenne. Ez a nehéz, hogy ezt ez meg, nagyon nehéz. Hogy a feelinget ezt meg tudják-e fogni, tehát ezt nem, abban én nem is reménykedek, de bízom benne, hogy jó lesz. Szerintem J.J. Abrams egy tehetséges rendező. Hát volt neki jó filmje, volt neki rossz filmje is, például ez a UFO-s történet, amikor gyerekek voltak, és valami... Ja, az a District valami... Nem, az nem ő volt. Ja, nem, az másik. Ha a tetvedék mobilneten működne egyébként, mert ugye nem működik ez, amit meséltem neked, az USB-s fos, ez gyakorlatilag folyamatosan lekapcsol, meg minden, nem tudom mi a kurva anyjáért, mert amúgy baromi gyors, de az meg be van dugva, és neki itt a helyébe ki kell ilyeneket irkálni, hogy nem látja az eszközt, tehát ez meken is szar, tehát mi ez eszméletlen az meg, hogy minden szar, ezt nem fogom soha meg szokni, de mindegy. De a lényeg az, hogy 8 mm. Nem 8 mm, szuper 8. Az lesz az, igen. Az például egy viszonylag bűnrossz film, az olyan, mint egy ilyen 80-as évekbeli Spielberg filmnek a klónja, és akkor még elment, hogy nem történik a filmben semmi, de ma már gyenge nagyon, tehát az például egy rossz film szerintem. Hát minden esetre én bízok benne, hogy ő ki fog hozni belőle valamit. Egyrészt, másrészt meg a Disney csinálja. Na most, ha megnézed a Disney filmjeit, így az elmúlt néhány évből, azért ott lehet, hogy nem voltak kiemelkedő alkodások, ami ennek mondjuk szeretnénk a Star Wars-ot, hogy legyen, de rossz film sem. Tehát olyan, amire azt mondod, hogy ez tényleg, ez bűnrossz, ez nézhetetlen, ez egy szar, nem volt ilyen. Nem is jut eszembe most egy Disney film sem. Hát figyelj, itt volt ez a csomó képregényfilm. Az Avengers, te is megnézted, nem? A bosszúállókat. Igen, na az kurva szar. Nem volt az olyan nagyon rossz tetszik, azért. De... Azért az nézhető volt minimum. Várjál, az első része az azt hiszem még tűrhető volt. De most nekem volt a második pont jobban tetszett. Én nem bírom ezeket. Nem, ez nekem... Azt nem csinálom, de ezek igazából nem rossz filmek. Egyik sem. Hát meg hozzák a dollárt. Igen, az se volt igazából. Az egy tűrhető film, de nem volt egy nagy szám. Nekem tetszett. Nekem túl van hype-olva egy kicsit, nem mondom, az, hogy... Az oké, okay, nem tetszett, hogy egy kicsit túl van hype-olva, hogy finom legyek, tehát annyira azért nem volt jó, mint amennyire előadják, hogy ez mennyire húgyre passza. Nem, de nekem tetszett. Tehát az ahhoz képest, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt mennyire rossz filmek voltak szinte kizárólag, vagy mondjuk 10 évvel ezelőtt, ahhoz képest ezek teljesen jók. Hát ettől vártam most mindenki a forradalmat. Vagy nem, hát a Galaxis, mi a franc volt a címe? Galaxis őrzői, a Galaxis őrzőitől. Nem biztos, hogy ettől eljön, de azt mondták, hogy ez egy korszakalkotó dolog, ezt az egészen megváltoztatja a hozzáállást, tehát majd meglátjuk. Hát bízunk benne, hogy megváltozott a hozzáállás, én remélem, hogy a Star Wars még sokkal jobb lesz. Azt szeretném, hogy olyan legyen, mint a Star Wars, olyan legyen, mint az a klasszikus, amiben akkor beleszerettünk régen. Az a jó, hogy a Halálos Iramban 9 az például olyan lesz, mint ami a Halálos Iramban sorozat nagy jellemző, ott nem fogsz csalódni. De viszont nem nézem azt a sorozatot, tehát szerintem az első kettőt láttam valamikor nagyon régen, ilyen 10 éve, és azóta se foglalkoztam vele. Nem, lehet, hogy láttam még a harmadikat is. De úgy ennyi. Most, hogy az, hogy a 9-nél járunk, az nekem már egy kicsit ijesztő. Nem tudom, de 8-nél járunk. Minden esetre Laci azt is írta közben, hogy talált egy érdekes cikket a neten, ezt már felolvastam igazából, ami szerint a Star Wars 8. részét is már elkezdték forgatni. Na most azt tudni kell, hogy itt nem az epizód 8-ról van szó, mert a Disneynek most az a stratégiája, hogy csinál egy trilógiát, és csinál mellé ilyen spin-off filmeket. Igen, ami jó ötletnek. Jó ötlet. Abszolút jó ötlet, mert több filmet kapunk, és hát mindegyik egy hatalmas Star Wars univerzum, rengeteg sztorit le lehet húzni róla. Persze, belefér minden. Most a Rogue One, amit ő itt belinkel nekünk, az nem az epizód 8, hanem az azt hiszem arról fog szólni, hogy hogyan lopják el a halálcsillagnak a terveit az epizód 4 előtt. Jól hangzik, igen, jól hangzik. Hát lesz benne nyilván külön egy csapat, amivel addig nem találkoztunk, valószínűleg meg is fognak halni, úgyhogy valószínűleg utána se fogunk velük találkozni, de minden esetre ez nem az epizód 8, nem azt kezdték még elforgatni, ebben majdnem biztos vagyok, és azért ez a Rogue One ez jól hangzik, ami nagyon ijesztő az a Han Solo eredet sztori, ami Harrison Ford nélkül, hát nem tudom. Szóval, hogy vannak nekem kételjeim. Nem lenne ezzel baj, hogy Harrison Ford nélkül, hiszen Harrison Fordot már nem lehet megfiatalítani. Ha csak nem cégével, de azt nem lehet szeretnénk megfiatalítani, de Han Solo az Harrison Ford. Oké, de még ezt is azt mondom, kell találni egy hasonló karaktert, kell egy annyira karizmatikus személyiséget, ha már ez a kedvenc szavomba találni. Na, pont az a baj, hogy nem tudok, tehát csak buzikat tudok. Ez a mai színész generáció, azok buzik. Tudod, kit plegykáltak? Pont a Guardians of the Galaxy-nek a főszereplőt, Chris Pratt-et. Ne vicceljünk be. Chris Pratt-et, és lehet, hogy a Guardians of the Galaxy-ba ez a szimpátiámnak a gátló tényezője, ugyanaz a csávot rohadtul nem bírom. Nem azért, mert valamikor ő egy ilyen dagadt, nyomorult karaktert játszó, állandóan dagadt, nyomorult karakter játszó kövérkés fiúka volt. De nincs abban semmi, le lehet fogyni. Le is fogyott, tehát ez a nincs gond. Nem ezért nem bírom, mert én ezt ebben a karakterben nem láttam soha, hanem egyszerűen nem bírom a csávot, és kész. Tehát én nem látom őt semmiképpen. Han Solo, ő, ne vicceljünk már. Hát pedig a Guardiansban pont egy Han Solo-szerű karaktert játszott. Nem egészen olyat, de valami olyasmit. És szerintem nem állt neki rosszul, de Han Solo-nak eladni nem. Tehát az a baj, hogy én Han Solo-t egyszerűen annyira szeretem. Mitől kapták föl ezt a csávót annyira? Nem most tudom. Ő ilyen kurva jó. Nem tudom, hogy mi volt az első olyan filmje, amivel így bekerült ugye a mainstreambe. De mindegy, a lényeg az, hogy én egyszerűen Han Solo-t annyira szeretem, és Han Solo-ban annyira csak Harrison Fordot tudom elképzelni, hogy nem tudok. Nem hiszem azt, hogy bárki más el tudja játszani, úgyhogy az nekem tetszen. Ez a bajom. Ha valakinek sikerül, hát hajrá. De minden esetre én félek a Han Solo eredet történet spin-off filmtől. Meglátjuk, lehet, hogy megoldják neked CGI-vel is kész. Á, most az meg milyen lesz már megint? Eljátsza az öreg, saját magát, átrakják az arcát fiatalabbra, és megvan oldva. Nem fog nekik sikerülni. Legalábbis úgy nem, hogy nézhető legyen. Mobiletet adatosan meg sem utcan. A Laci még azt is írja, hogy úgy látom, hogy a Star Wars univerzum olyan eldugott szegleteiből szedik elő a karaktereket, akikről az átlag nézőnek fingja sincs. Nekem is egy csomó Star Wars karakterről fingom sincs, mert én nem szeretem ezt az extended univerzumot ezzel a sok könyvvel, ugyanis egy pár könyvet olvastam, és kurva rosszak. Olvastam olyan könyvet is, az pont egy Han Solo könyv volt, amiről azt hallottam, hogy kurva jó, és talán olvastam is, hogy kurva jó, és kurva rossz. Azt lehet, hogy én mondtam neked. Volt egy Han Solo trilógia könyv, akit nem tudom, hogy írt, de arról szólt, hogy Han milyen volt, amikor fiatal volt, és akkor ilyen csempészkedett jobbra-balra, meg ilyesmi. Csajozott is, megismerkedett a Csubakkával. Hát valami ilyet olvastam, és nagyon rossz. Törnyű. Én azt olvastam, de hozzáteszem, hogy nagyon régen. Tehát ilyen 11 néhány éves lehettem akkor. Akkor nagyon sokat olvastam, és nekem akkor tetszett. Nagyon dedó. Ide megyünk, oda megyünk. Ez történik, pont találkozunk egy csajjal, jaj, de jó, megismerkedünk, beszélgetünk egy kicsit, akkor hú, akkor ő lesz a csajom, és akkor megyünk tovább az utcán, belebotlunk a Lando Calrissianba, beszélgetünk két szót, és akkor te, elmenjünk kizé, sakkozni, jó, menjünk, és akkor sakba elnyerjük a Millennium Falcon-ot. Szabakozni. Tehát ilyen, jó, de direkt sakkot mondtam egyébként. Jó, okay. A szabak az egy kártyajáték, ha jól emlékszem. Hát olyasmi, mint a póker, csak high-tech. Fogalmam sincs, mert az nem derült ki, de mindegy, tehát nevetséges az egész, tehát kurva béna. Azt hiszem Timothy Zahntól is olvastam, nem Han Solo történetet, hanem egyéb, talán a Birodalom örököseit. Nem ő írt a epizód 7-8-9-et? Már nem azt, amit meg fognak csinálni filmben, hanem voltak ilyen könyvek. Azokat nem olvastam. Azokat nem olvastam, de én tudom, hogy... ilyesmit, és úgy emlékszem, hogy az nem tetszett. Olvastam Timothy Zahntól sztorit Trón admirálissal, és rossz volt. Konkrétan rossz volt. Bár mondok egy meglepő dolgot, mert például egy viszonylag komoly és híres író, Ellen Dean Foster, aki könyvre írta az Alient például, valószínűleg ez úgy történt, hogy a filmet írták utólag könyvé. Ez valószínűleg így történt, mert akkor még volt ilyen, hogy könyvpiac. Most is van, csak már jóval szükebb. Az Alien-nel egyébként sok mindent csináltak, lett belőle képregény is, nagyon sok. Nem tudom, hogy foglalkoztál-e ilyesmivel. Persze, hát mindenből lett képregény. Ugye Magyarországon különösen egy nagyon érdekes képregény szína volt. Mazek a Satilla rajzolóval a 80-as években. Ja. Még mielőtt bejött. Hogy konkrétan magyar képregény? Konkrétan magyar képregény, és ezek mindenféle jogdíj meg engedély nélkül csináltak képregényt Star Wars-ból, Alien-ből, ilyenekből. Én például a Birodalom visszavágott képregényben láttam először. Nem is, és a moziban egészen máshogy nézett ki, és teljesen meglepődtem, de már képregényben megragadott a sztori nagyon. Tehát akkor már nagy rajongó voltam, és ugye a filmek mindig visszatérően jöttek a mozikban, nem úgy volt, hogy egyszer lemegy egy film, és soha többet. Akkor nem volt még DVD piac semmi, rendszeresen újra játszották a filmeket. És akkor mi elmentünk megnézni, és ezért láttam moziban, mit tudom, ez 17-szer a Csillagok háborúját, meg ilyen hülyeség. Akkor még versenytünk is, hogy ki hányszor látja, és ez egy nagyon mányár volt, aki ezt látta, nem tudom hányszor. Jedi visszatért egyébként, csak szerintem 6-szor láttam. Csak? Úristen. Igen, mert az szar. Akkor se tetszett. Igen. Minden esetre ezek miatt, a könyvek miatt alapvetően nem kell aggódni, ugyanis a Disney megmondta, hogy ez az egész ment a kukába. Ami nem kár mondom. Szóval az a lényeg, hogy ugye Ellen Dean Fosterről beszéltünk, egy nagy nevű író, és ő írt egy Jedi Kristály nevű főrmedvényt. Az nem ez volt az epizód 4 és az 5 között játszódott, hogy a Luke és a Leia még dugnak is talán? Valami ilyesmi. Lekerülnek valami bolygóra, ahol valami ormányos, szerencsétlen lények vannak, és valami templomban megtalálják a Jedi Kristályt, és megjelenik a Darth Vader, és valahogy akkor elmenekülnek. Egy nagyon-nagyon balfasztori. Olvastam nagyon régen. Lehet, hogy Splinter of the Mind's Eye, vagy valami ilyesmi címe van, de nem vagyok benne biztos. Magyarul olvastam ebben eléggé biztos. Jedi Kristály. A Robur című magazinban megjelent például. Az egy ilyen antológia volt. Akkor volt két ilyen sci-fi antológia, amit havonta lehetett megvenni az újságosnál. A Galaktika volt az egyik. És ugye én ezeket minden hónapban nagyon vártam. És a Robur volt a másik. A Robur volt a kettő közül a gagyi egyébként. De tök ugyanúgy nézett ki mind a kettő. De az egyik gagyi volt. Nyilván. De az egyik gagyi volt, de a gagyi is jó volt, tehát azért gagyibb volt, inkább úgy fogalmazni. Hát én már később voltam gyerek, én a Pókembert vártam ugyanígy mindig. Pókember képregényt. Tehát a Pókember a szar. Hát de nem szar, mert az a helyzet, hogy te nem tudod, hogy igazából milyen volt a Pókember. Az, amit a tévében látsz, meg az a sok hígfos, amit hallasz állandóan. Én nem látom, mondjuk, az én. Hát biztosan láttál valami Pókember filmet az elmúlt 10 évből. A Tobey Maguire-ra, meg ilyenekkel. Nem, az egy undorító kis gyökér, az, de... Az, abszolút, de az egész sztória, hogy meg van csinálva, az undorító. De én ilyet nem nézek meg, tehát ezt nem láttam. Hát nyilván láttam bőle a jeleneteket, de nem láttam. De a következő Pókember mozis reboot is az lesz, hogy egy 15 éves kis csávóról fog szólni, aki Pókember lesz. Na, itt van elrontva az egész. Na most ez rohadt gusztustalan, ez nekem se tetszik, és ezt tudni kell, hogy az a Pókember, amit én akkor olvastam a 90-es években, az nem is erről szólt. Az a Pókember egy felnőtt férfi volt, akinek volt munkája, volt felesége, volt egy csomó dolga. Itt azért ez nagyon nem mindegy. Volt családja, persze, és ezért harcolt. Csak és akkor még lehet, hogy nem arra a célcsoportra csinálták a filmeket, mint most. Vagy a képregényeket. Azt tudni kell, hogy a Pókember az alapvetően mindig egy fiatal férfi volt, csak eredetileg, amikor kitalálták a 60-as években, azt hiszem, akkor 20 évesnek indult körülbelül. Tehát akkor már egyetemre járt, és úgy lett belőle valami, aztán talán nyilván futott évtizedeken keresztül, tehát kénytelen volt felnőni, de hát nincs ebben semmi rossz. Lényeg az, hogy alapvetően akkor egy komoly karakter volt azok a történetek, amiket én olvastam, és eredetileg a 80-90-es években jelentek meg, mert talán még a 70-es években is, azok egy felnőtt férfiról szóltak, nem egy hülye gyerekről, és aztán utána újraindították a Pókember sorozatot, hát talán 2001-ben, és akkor a Pókember az 15 éves lett, és egy hülye gyerek lett, és egy irritáló kis pöcs lett. Na, az nekem se tetszett, pedig akkor még olyan korban voltam 2001-ben, hogy az akár tetszhetett volna, de nem. Úgyhogy én értem, hogy neked miért nem tetszik a Pókember, csak az, amit én szeretek a Pókemberben, az nem ez, amit te látsz. Én meg azt viszont nem értem, hogy a tetves mobiljeletem miért nem megy. Tehát ezt valaki egyszer megmagyarázza nekem, hogy be van dugva egy tetves mobileszköz USB-be, és miért nem látja, akkor nem tudom, mit csinálok, adok neki egy Nobel-díjat. Ez kurva hihetetlen, de ezt nem mindig csinálja, csak amikor pont rájön. Amikor rádiózunk például, meg amikor rádiózunk, kéne. Persze, és amikor kéne, ja. Ez alap. De és egyébként Mac-en is csinálja, csak nem ilyen gyakran. Tehát még csak a Windows-ra se lehet ráfogni. Biztos, hogy a Windows-ra szerintem mindent rá lehet fogni, mert a Windows egy szar, ugye, hogy van. Ezzel addigra tudok vitatkozni. Na, van-e még témánk, mielőtt befejezzük az utolsó Learning to Fly című számunkkal? ami az összes közül a legújabb lesz. Hát szerintem menjünk azért végig a Laci levelén. Ja igen, a Laci levelét nem fejeztük be, hát az lényeges. Mert ugye a Star Wars-ról kezdtünk el beszélni az igen. ő levele kapcsán. Azt is írja még, hogy úgy látom, hogy a Star Wars univerzum olyan eldugott szegleteiből szedik elő a karaktereket, akikről az átlag nézőnek finnya sincs. Na most ez nem baj. Nekünk szükségünk van új karakterekre, és az nem Honnan tudnánk, hogy a folytatásban milyen karakterek lesznek? Hát azt mi nem tudjuk előre. Már hogy mire gondolunk most? Arra gondolok, hogy ugye már a megírt könyves univerzumban már folytatták ezt a történetet? Hát volt olyan, hogy folytatták azt a történetet, amit lezártak, mit tudom én, a 80-as években. Most igazából ezt szögezzük legyen, ezt az extended univerzumot nem szeretem. Egyáltalán nem is igyekszem nem is nagyon olvasni. Olvastam pár könyvet, de... Nem mondtuk, nem? Lehet, hogy elmondtuk, vagy azt már bebuktuk? Nem tudom. Most ugye volt egy, ja, mert ezt elfejtettem, ez, szerintem ezt ne is vágj ki. Ezt elfejtettem elmondani, hogy a rögzítőnk az így megállt, és most volt egy ilyen, nem tudom, 20 perc, amikor beszéltünk így a semmibe. Fogalmunk sincs, hogy most hol tartunk, de nem baj. De úgyhogy most ezt vagy elmondtam már, vagy nem mondtam el, majd kiderül. De az a lényeg, hogy ugye a Star Wars univerzumból olvastam egy-két könyvet, és azok rosszak voltak. Igen, de ugye... szerintem ez megvan mégis most így. Igen, szerintem is. Megvan. De ugye azt tudni kell, hogy a Disney ezt megoldotta egy ilyen huszáros vágással, hogy ez kuka az egész, és akkor kész. Hogy mondjam, nem is kellett huszárosat vágni, mert miért ne lenne kuka? Tehát hát megfilmesíthetnék azokat nem, a könyveket. Nem volt hivatalos, nem volt hivatalos egyáltalán. Nem. Tehát bárki bármilyen hülyeséget írkált össze-vissza, nem volt hivatalos, nem, nem baj. Egyébként hozzáteszem, hogy kell hozzá engedélyt kérni, meg jogok, meg ilyesmi, de George Lucas megmondta, hogy ez nem kánon. A kánon most hivatalosan az, ami a moziban volt, az a hat rész, illetve a Clone Wars sorozat, meg a Rebels sorozat. Ezek a mese sorozatok, gondolom, hogy biztos, hogy hallottál róluk, beszéltünk is róluk. Persze, persze. Az a Rebels az egyébként egészen vállalható. Azzal együtt, hogy Lacinak nem tetszett. Meg a grafikája miért nekem sem tetszik egyébként. Hát ez egy gyerek animált mese, tehát ja. Nem nagyon van miről beszélni, de azon kívül viszonylag jó. És azt mondod a gyerekeknek, hogy szeparatisták. Úgy jó hangzik. Hány ember tudja, hogy ki az, hogy szeparatista? Te tudod, hogy mi az, hogy szeparatista? Én tudom, de én nem a lényeg. Nem, de most a moziról beszélünk, vagy hogy általában nem, mi nem, jelen... mi az, hogy szeparatista? Ja. Hát az, aki így külön válik, a szeparatista. Hát, nagyjából ezt így ki tudod rakni, de hogy ez most tényleg ezt jelenti, vagy nem tudom, fogalmunk sincs igazából. Hát az epizód 2 és a 3 között játszódott. Tudom, na mindegy, az a lényeg, hogy gyerekeknek nem biztos, hogy ez nagyon nyerő, de hát mindegy. Hát egyébként nagyon egyszerűen volt előadva a mesében. A susogós mackókban is biztos vannak olyan dolgok, amit nem értenek a gyerekek. De a susogós mackók az nem is gyerekeknek készül. Ja, az igaz, tényleg. Ez egy másik kérdés, hát főleg felnőtteknek. Igen, igen, de nagyon rossz az is egyébként. Én egyébként kedvelem, hát lehet rajta röhögni, de rossz. Mindig jó. De attól függetlenül rossz. Tehát, kedveled meg, hogy jó-e, az más kérdés. Van sok gagyi rész, de lehet rajta röhögni azért alapvetően. A lényeg az, hogy szükségünk van új karakterekre, és az sem olyan nagyon nagy tragédia, hogy megfognak olyan karaktereket, amik benne voltak az Extended Univerzumban, és ugyan kidobták a történeteiket, de megfogják a karaktert, mert népszerű, vagy mert jó, és behozzák mégis valahogy a mozifilmbe, vagy akárhogy. Bár hozzáteszem, én nem tudok róla, hogy lenne ilyen. Hát a fele tudja, nekem az a különös, hogy vannak néha olyan karakterek, például volt az epizód 2-ben az a fejvadász, aminek komoly rajongótáborra lett, és ezért az Extended Univerzumban beleírták ide-oda meg képregény meg könyvbe. Boba Fettről beszél? Dehogy nem. Volt az a fejvadász az elején, aki alakváltó volt. Ja. És ő lőtte ki a kaminói nyilat, ami alapján elmentek a kaminóra megkeresni, hogy mi van. Tehát egyébként az a sztori mesélés is nagyon gagyi. Hát elmegyek bérgyilkosnak, és egy olyan fegyvert használok, amit senki más nem használ, ezért azonnal megtalálják, hogy honnan szereztem. Tehát ezek nagyon gagyi dolgok. Zam Wiesel? Ez volt a neve? Bizony. Én nem is tudtam arról, hogy ezzel a karakterrel foglalkozott bárki. Ó, ennek rajongói vannak ennek a karakternek. Igen. Na ezt add össze. Na, igen, Boba Fettnek vannak rajongói, az oké. Okay. Ja. Boba Fettet én is kedvelem. De hogy ez? Hát ez semmi. Na aztán azt is írja még Laci, ami egyébként egy általános tévképzet, hogy az első trailerben látott keresztalakú fénykarddal rendelkező gonosz szereplő is valamelyik Star Wars játékból került elő. Na most ez nem igaz. Azt tudja, hogy nem. Ez biztos, hogy nem igaz, már csak azért is, mert én tudom, hogy melyik játékra gondol, és elméletileg azt se vágták ki a kánonból, de csak azért, mert azoknak a játékoknak a története úgy 3000 évvel az eredeti trilógia előtt játszódik. Éppen ezért az a karakter az így nincs. Tehát az már rég meghalt, és semmi köze az egésznek a történethez. Tehát azok egymástól teljesen külön, teljesen jól el tudnak lenni. Sokan azt képzelték, mert a maszk hasonlít arra a karakterre, de nem az ez biztos. Írta még valamit Laci. Gondoltam, hogy olvasunk be még egy levelet, de úgy érzem, hogy Laci level lesz az utolsó, azt nem tudom, látod-e így a fejemen, de... Én is érzem egyébként, holnap hétre este van. És holnap hétre megyek a terembe megint. Na, az jó. És akkor vasárnap van, de én hétre megyek, mert egy hűs vagyok, de bekengedem a burkolókat. Nehéz ügy. Szerintem Laci levelét itt most lezárhatjuk. És akkor majd olvasom másik leveleket legközelebb, de most... Szerintem a konklúzió az, hogy mi sokkal pozitívabban állunk azért alapvetően az új Star Wars filmekhez. Mi is álljatok hozzá pozitívan, az a lényeg. Igen. Meg a BBTV-hez is mindenképp, meg a... Meg a rádióhoz. Meg ahhoz a Kati Bélás filmhez, aminek nem tudom, mi lesz a címe, mondjuk legyen Kati Béla Amerikában, vagy valami. De nem hát egy... Lesz még ilyen? Persze, hogyne. De nem egy... Nem akarom egy komoly dologra csinálni. Mert ugye ott megint nem tudtunk normálisan forgatni, de persze, hát lesz az egy DVD-n megjelenő film lesz, azt garantálom, hogy a Bodybuilder Gymben lesz a bemutatója. A DVD-nek az szinte tuti. Mikor leszek vele kész, fogalmam sincs, pár jelenet már össze van rakva. Pár jelenetet már megmutattam szemináriumokon konkrétan. Na, az például az igazi Muscle Beach-et, hogy milyen. Az egy nagy élmény egyébként, az igazi Muscle Beach-et látni a milyenkhez képest. Nem gondolnátok, hogy melyik a jobb. Meglepő az eredmény, ha az ember elgondolkozik ezen. Na mindegy, az e-mail címünket azt te tudod. bodybuilderradio@gmail.com Oda írjatok nekünk, ne az edző válaszolva, ne máshova írjatok, hanem az e-mail címünkre írjatok. És jön a Learning to Fly című szám. De most kitől? Nem teszem be sose a zenekar neve. Nekem se, de valahogy... Ez lesz a legújabb. A legújabb. Foo Fighters. Igen. Nem is Learning to Fly, hanem csak Learn to Fly. Ja, ez csak Learn to Fly, ez a kakukk tojás. De mindegy, mert nagyjából ugyanaz. Így van. De jó kis zene ez is. A viszont hallásra. Sziasztok!